ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि चलो मैं तौबा कर लूंगा, चलो मैं तौबा कर लूंगा। तौबा को लेट नहीं करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाते हैं, हल यंजुरून इल्ला अन तातियहुमुल मलाइका औ यातिया रब्बुका औ यातिया बअदु आयाति रब्बिक يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا क्या इस बात का वो इंतजार करते हैं कि अल्लाह के फरिश्ते आए या तेरा रब आए या तेरे रब की बाज निशानियां आए? और जब अल्लाह की निशानियां आ जाएंगी तो उस दिन कोई उनका ईमान उन्हें नफा नहीं देगा। अगर उससे पहले ईमान नहीं लाए और मौत की गड़गड़ाहट शुरू हो गई है तो उनकी तौबा कबूल नहीं होगी, उनकी तौबा का वक्त खत्म हो चुका होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, सलासुन इज़ा खरजन ला यनफउ नफ्सन ईमानुहा, तीन चीजें जब सामने आ जाएं तो फिर ईमान नफा नहीं देता। तुलूउ अश-शम्स मिन मग़रिबिहा वद-दज्जाल वदाबतुल अर्ज़। जब दज्जाल आ जाएगा, अगर उससे पहले ईमान नहीं लाया तो दज्जाल के फितने में मुब्तला हो जाए। वदाबतुल अर्ज़, और अल्लाह ताला की क़यामत की निशानी दाबतुल अर्ज़, ऐसा इंसान जिसके हाथ में छड़ी होगी वो हर शख्स के माथे पे लिख देगा ये काफिर है ये मुसलमान है। तुलू शम्स मिन मग़रिबिहा, और सूरज मग़रिब से तुलू हो जाए, फिर ईमान नफा नहीं देगा।